NPO Radio 1. Hila Noorzai. Het is vandaag Internationale Vrouwendag. Ook voor de vrouwen in Afghanistan. Waar de situatie voor vrouwen en meisjes enorm is achteruit gegaan sinds de komst van de Taliban. Studeren is er niet meer bij. Om daar verandering in te hopen te kunnen brengen, start er vandaag een actie om vanuit Nederland Afghaanse vrouwen een studiebeurs of online onderwijs aan te kunnen bieden. Dat hoor je zo in één vandaag na het NOS Journaal met Jan van de Putten. Programmamaker en presentator Harry de Winter is overleden. Hij leed al enkele jaren aan asbestkanker. De Winter was bij het grote publiek vooral bekend als presentator van het muzikale praatprogramma Wintertijd. Vorig jaar maakte hij nog een reeks van dat programma, toen bekend was dat hij ongeneeslijk ziek was. In de laatste aflevering stond hij zelf centraal. De Winter richtte in 1977 productiemaatschappij IDTV op en was daarmee een van de eerste zelfstandige tv-producenten van Nederland. Harry de Winter was 73 jaar. Staatssecretaris Heijnen roept partijen in het streekvervoer op om te stoppen met staken. Ga om tafel, zegt Heijnen. De gesprekken over de arbeidsvoorwaarden in het streekvervoer zitten al wekenlang muurvast. Heijnen hoopt dat er snel schot in de zaak komt. In het belang van de reiziger zou het natuurlijk heel mooi zijn dat als de gesprekken weer worden hervat, dat dan ook die stakingen vooralsnog van de baan zouden zijn. Want dan kan iedereen weer op een goede manier naar school, naar werk en naar familie en vrienden toe reizen. Werkgeversvereniging VWOV wil graag met de vakbonden om tafel, onder begeleiding van een bemiddelaar, als de bonden stoppen met staken. Ook de vakbonden zien een gesprek met een bemiddelaar erbij wel zitten. Eind deze maand heeft Oekraïne de beschikking over 21 moderne Leopard 2-tanks. Dat heeft de Duitse minister Pistorius gezegd op een top van EU-defensieministers in Zweden. Duitsland levert 18 tanks, Portugal 3. Die tanks waren al eerder toegezegd. NAVO-topman Stoltenberg reageerde in Zweden voor het eerst op de geruchten dat een pro-Oekraïnse groep achter de aanslagen zit op de gasleidingen Nord Stream 1 en 2. Volgens Stoltenberg loopt er nog een onderzoek en kan er nog niks worden gezegd over wie er achter die aanslag zit. RTL Nieuws laat een onafhankelijk onderzoek instellen naar de veiligheid op de werkvloer. Aanleiding daarvoor zijn een aantal concrete signalen vanuit medewerkers. RTL zegt niet in detail waarover precies is geklaagd en hoeveel meldingen er zijn binnengekomen. De politie heeft nog eens 4 verdachten aangehouden in het onderzoek naar de ontvoering van een jongen van 15 in Amsterdam. Eerder werden al 3 mensen aangehouden. De jongen werd in januari ontvoerd. Hij zou door meerdere mensen in een witte bestelbus zijn geduwd. Agenten wisten de bus op de A27 ter hoogte van het dorp Groenekamp te traceren. De jongen werd bevrijd en 3 andere inzittenden werden opgepakt. Vandaag zijn nog eens 1 man en 3 vrouwen gearresteerd. En de politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Er komt een rechtszaak over de aanvaring in Rotterdam tussen een watertaxi en een rondvaartboot. De 2 schippers moeten voor de rechter komen, want ze hebben allebei schuld, heeft het Openbaar Ministerie bepaald. Er is zeer uitvoerig onderzoek gedaan naar camerabeelden. Er zijn getuigen uitgebreid gehoord en er is allerlei technisch onderzoek gedaan aan de beide boten. Er is ook nautisch onderzoek gedaan, radarbeelden onderzocht en op basis van dat hele dossier zijn wij nu tot deze conclusie gekomen. Die aanvaring was vorig jaar juli bij de Erasmusbrug. De watertaxi probeerde voor de rondvaartboot langs te varen, maar kwam op zijn kop in het water terecht. De 6 mensen aan boord, onder wie een kind, konden net op tijd worden gered. En het weer. Op de meeste plaatsen droog. Het is 1 graad of 4. Vanavond en vannacht in het midden en zuiden van het land sneeuw of natte sneeuw. Morgen eerst droog, later weer regen en 1 graad of 5. Dankjewel Jan. Dan naar Bianca voor verkeer. De spits is begonnen en de meeste files die staan in Zuid-Holland. De meeste vertraging heb je op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Ypenburg en knooppunt Ketelplein. Daar is ook een rijstrook dicht en het oponthoud is 30 minuten. Op de N219 van Zevenhuizen naar Capelle aan de IJssel sta je in de file voor de aansluiting met de A20. Door een ongeluk is ook daar de vertraging iets meer dan 30 minuten. Verder is het druk op de A12 van Arnhem naar Utrecht tussen de knooppunten Lunetten en Oude Rijn bij Utrecht. Daar doe je er 20 minuten langer over. Zit u er al klaar voor? U kunt weer belastingaangifte doen. Misschien is er het afgelopen jaar iets veranderd. Heeft u bijvoorbeeld een huis gekocht? Of bent u gescheiden? Dan zit uw aangifte net iets anders in elkaar. Controleer hem goed en verstuur hem voor 1 mei. Heeft u vragen? Wij zitten er ook klaar voor. Een beetje extra hulp is nooit ver weg.

En in principe gaan wij dus de brieven versturen. En we hebben ook andere mensen gevraagd, sympathisanten, om ook de brief te versturen. En we zijn op het idee gekomen nadat we zagen dat verschillende universiteiten in Europa, zoals Dundee University en de Universiteit in Valencia, studiebeurzen aanbieden. Ja, precies. En je hebt dan ook voor de online plekken. En dat doet de University of the People. En die heeft dan 1000 studiebeurzen voor vrouwen in Afghanistan. Ja, precies. Dus jullie hebben eigenlijk een briefactie. Jullie willen mensen oproepen om zoveel mogelijk brieven te versturen aan de universiteit om daarmee aandacht te vragen. Dus is dit fysiek lesgeven of is dit digitaal? Wat willen jullie? Moet het aangeboden worden in Afghanistan of wil je vrouwen daar krijgen? Het liefst eigenlijk, ze willen beide. In dit geval laten we het gewoon open aan de universiteit en de hogescholen om te kijken van wat zij graag willen. En het zou dus fysiek kunnen, het kan online. Het kan de vrouwen die daar in Afghanistan zitten hier naartoe halen. Maar het kan natuurlijk ook de vrouwen die bijvoorbeeld in Iran zitten met de Afghaanse nationaliteit of Pakistan. Of in de hotspots fysiek studiebeurs te geven. Ja, goed. Er zitten nog wel natuurlijk wel wat haken en ogen aan om vrouwen uit het land te halen. Maar ik wil eventjes naar Martine van Bijlert, even concreet. Mevrouw Van Bijlert, wat is de realiteit momenteel voor Afghaanse vrouwen? Ja, als we kijken naar de universiteit in de warme gebieden van Afghanistan, daar is het academisch jaar net van begonnen. En dat is begonnen voor mannen, niet voor vrouwen. We hebben ook net gezien dat de minister van het hoger onderwijs, die is net door de EU op een sanctielijst persoonlijk geplaatst vanwege zijn rol in de uitsluiting van vrouwen. En hij heeft daarop gereageerd en hij heeft gezegd, er is helemaal geen verbod op onderwijs van vrouwen. Het is een tijdelijke maatregel, dus hier wordt veel te fel op gereageerd. En dat heeft de Taliban ook de hele tijd eigenlijk gezegd, van het is een tijdelijke maatregel. Maar ja, vrouwen en meisjes in Afghanistan, die hebben daar toch een hard hoofd in. Nee, omdat het ook, wat we gezien hebben, is dat de maatregelen zich steeds verder aangescherpt hebben. We hebben 1 jaar gehad waarin de publieke universiteiten open waren en de privé-universiteiten iets langer. Dus op het moment gaat het niet minder de goede kant op dan meer. Dus die hebben er gewoon niet veel vertrouwen in. Ja, en de universiteiten zijn momenteel dicht. Wat doen vrouwen en meisjes dan? Ja, die proberen zichzelf aan de gang te houden. Veel vrouwen en meisjes die internet hebben, gaan inderdaad online proberen te studeren waar ze kunnen. Degenen die daar toegang toe hebben, die hebben toch online ook WhatsApp-groepen. Wat ze met name proberen is om de moed erin te houden. Want dat is eigenlijk het ergste hiervan, is dat ze heel veel het gevoel hebben dat hun toekomst is afgesloten. Omdat studeren is natuurlijk investeren in je toekomst. Heel veel van die meisjes en vrouwen die werken echt keihard. Die hebben niet alleen onder de Taliban, maar ook onder het vorige regime zoveel obstakels moeten overwinnen om zo ver te komen. En ja, dus die proberen met name eigenlijk om elkaar te bemoedigen, de moed erin te houden, om toch kansen te zien om iets te doen voor hun toekomst. Ja, de moed erin houden, mevrouw Koetbiar, is dat ook waarom jullie dit zo belangrijk vinden? Ja, zeker. Want ook als je met de vrouwen daar, met de meisjes spreekt, met de vrouwen daar spreekt, ze hebben hoop. Ze hebben wel hoop op echt, zeg maar, dat het verbeterd wordt, dat het beter gaat. En dan vinden wij dat wij hun ook, zeg maar, ook die moed erin moeten houden en de hoop moeten hebben op verbetering. Want als zij dat hebben, wie zijn wij dan om te zeggen, je moet dat gewoon niet meer hebben. Nee, precies. Mevrouw Van Bijlert, het gaat dus om beurzen. Stel, we hebben het alleen over online. Bestaan er mogelijkheden voor? Is er goed internet bijvoorbeeld? Er is wel internet te krijgen. Dat is ook eigenlijk best wel ver doorgedrongen, ook in de provincies. Misschien niet in alle districten, maar toch verder doorgedrongen dan je zou verwachten. Wat met name een drempel is, is economisch. Want de economie is in elkaar geklapt. Heel veel mensen zijn hun banen verloren. Veel huishoudens hebben daar niet geld zomaar voor over voor internet. Als je de economische obstakels zou kunnen overwinnen, dan zouden behoorlijk wat meisjes en vrouwen gewoon toegang kunnen krijgen tot het internet. En dat is ook een vrij internet? Of is daar ook controle op dat ze kunnen zien dat je daar online onderwijs aan het volgen bent bijvoorbeeld? Nou, er is wel controle. We weten niet precies wat, maar WhatsApp-groepen worden zeker in de gaten gehouden. Maar dat gaat veel meer op het gebied van vrouwendemonstraties, wat echt wordt gezien als verzet. Ik denk niet dat daar heel veel moeite in gedaan gaat worden om te kijken van wie zit waar te studeren. Dat wordt niet zozeer als bedreiging gezien. En het is ook maar te hopen dat het zo blijft, dat het onderwijs iets neutraal blijft. Gewoon iets wat te maken heeft met de ambities van mensen. En dat het niet heel erg in de toekomst gepolariseerd gaat worden als een enorme westerse invloed. Ja. Mevrouw Koetbiar, kunnen vrouwen straks met zo'n online studiebeurs dan elke opleiding volgen die ze willen? Of zijn jullie specifiek op zoek naar bepaalde opleidingen? Nee, in principe hebben wij het gewoon open en we gaan alle hoogonderwijsinstellingen aanschrijven. Ja, we hebben natuurlijk soms wel een selectie gemaakt tot bijvoorbeeld politieacademie, dat dan niet. Maar in principe, elke studie die mogelijk is of wat ze willen, wat kan. Ja, precies. En mevrouw Van Bijlert, dit is misschien dan wel een cynische vraag, maar wat heb je aan een diploma als je dan straks niet mag werken? Ja, wat ik zei, studeren is investeren in de toekomst. Je weet niet wat er gaat gebeuren. Dus het is al belangrijk voor nu, voor wat je nu met je tijd doet. Heel veel hebben natuurlijk dromen om naar het buitenland te gaan, voor internationale organisaties te werken, maar met name dat hun eigen land gaat veranderen. En je wil niet nu al bij de pakken gaan neerzitten. Het heeft zeker zin, hoe eerder, hoe beter, zou ik zeggen. Ja, en mevrouw Koetbiar, wat zou de mooiste uitkomst zijn van de actie van vandaag? De mooiste uitkomst is dat echt universiteiten bereid zijn om studiebeurzen aan te bieden, met ons in gesprek willen gaan. En dat er uiteindelijk gewoon wel echt, dat er gewoon meisjes naar school kunnen. Goed, dank beide. Je hoorde Sadaf Koetbiar van Hart voor Afghanistan en Martine van Bijlert van het Afghanistan Analyst Network over online studiebeurzen voor Afghaanse vrouwen en meisjes en de situatie in het land. Ja, en dan, als het aan het kabinet ligt, komen er 2 nieuwe kerncentrales in het Zeeuwse Borselen. Maar wat vindt Borselen daar zelf van? Verslaggever Joris Kreugel hoorde grote verdeeldheid. Dat hoor je dus straks. Eerst verkeer met Bianca Damink. De meeste files die staan in Zuid-Holland en bij Utrecht. Maar wat ook opvalt is een file in Noord-Holland op de A7 van Zaanstad naar Horen. Tussen Zaandam en Purmerend is de vertraging een kwartier. Er is een ongeluk gebeurd en de rechterrijstrook is dicht. Eén vandaag. Ja, Lammert, jij wil het hebben over de halsbandparkiet. Ja, want deze gifgroene terreurvogels die hakken gaten in de muren van panden van woningcorporatie IJmeren. Ze hebben al honderden euro schade gemaakt in Amsterdam en daar zijn ze het nu zat. Het is een groene vogel, zeggen ze, maar niet bepaald duurzaam. Tijd dus om te kijken wat we er tegen kunnen doen. Na vele telefoontjes kwam ik uiteindelijk terecht bij Henk van VOB Faunabeheer. Ja, wat kun je doen tegen deze vliegende vandalist? Ja, waarom? Zijn toch leuke beestjes? Nou, leuke beestjes. Ze vreten hele sociale huurwoningen op. Zijn er echt geen manieren om hem weg te jagen? Ja, er zijn wel manieren om ze weg te jagen. Alleen, ja, dat is heel intensief. Ze hebben gewoon vaste plaatsen, winterverblijven. Dan zoeken ze elkaar op en dan zitten ze met grote getalen bij elkaar. En nou, dat vinden ze wel gezellig, die beestjes natuurlijk. Ja, maar voor de mensen die hier wonen is het misschien... Deze meneer heeft er echt totaal geen erg in. Nee, maar hij moet ze wel wegjagen voor mij. Voor deze mensen die hier wonen is het misschien minder gezellig, toch? Dat zou kunnen. Er zijn mensen natuurlijk die vinden het gigantische, irritante beesten. En er zijn mensen die zeggen van, god, wat zijn dat toch hele mooie beestjes om te zien. Dat is eigenlijk een beetje het punt. Nou goed, ja, laten we er dan van uitgaan, Henk, dat we ze ontzettend irritant vinden. Hoe verjaag je ze dan? Dat kan zijn door angstkreten. Of dat kan zijn door middel van een laser. En dan niet echt gericht op de vogels, maar gewoon die laserstraal tegen een object aan laten schijnen. En daar schrikken ze dan toch wel van. En dan gaan ze weg. En moet je wel volhouden. Je moet eigenlijk een ontmoedigingsbeleid gaan toepassen. Ja, na verloop van tijd, dan geven ze het op en dan gaan ze elders een plaatsje zoeken, zeg maar. Nou, ontmoedigingsbeleid? Ja, appeltje eitje. Kan IJmeren Henk bellen? Kan altijd. We kunnen altijd om de tafel zitten en kijken of we naar een oplossing kunnen zoeken. En het is eigenlijk ook een beetje per provincie verschillend wat er mogelijk is met de parkieten. Ja, want per provincie verschillen de regels. Dus ook daar gaan de provinciale statenverkiezingen over. Kijk. Dan naar nieuws van de NOS. Programmamaker en presentator Harry de Winter is overleden. Hij leed al enkele jaren aan asbestkanker. De Winter was bij het grote publiek vooral bekend als presentator van het praatprogramma Wintertijd. Vorig jaar maakte hij nog een reeks van dat programma, toen bekend was dat hij ongeleestelijk ziek was. Televisiedeskundige en ook voormalig regisseur en producent Bert van der Veer. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe herinnert u hem? Ja, toch wel als een bijzondere producent voor hoofdzakelijk. Kijk, als je in Nederland aan producenten denkt, dan denk je aan Joop van den en John van Mol. Maar Harry de Winter heeft zijn eigen plek verworven. Hij hoort wel degelijk wat mij betreft bij de top drie van producenten in Nederland. Maar hij is alleen veelzijdiger eigenlijk dan de eerder genoemde Joop en John. Ja. U heeft ook met hem gewerkt. Ik heb u nog helemaal niet gecondoleerd, overigens gecondoleerd. Dank je. Ja, u heeft met hem gewerkt. Hoe was dat? Hoe was hij als collega? Ja, Harry was wel een bijzonder mens. Omdat je had ook een beetje het gevoel dat hij een beetje worstelde tussen zeg maar heel veel geld verdienen met televisie en tegelijkertijd van televisie blijven houden. Vergeet niet dat hij de producent was van Pleidooi bijvoorbeeld en van Oud Geld. De twee van de mooiste dramaseries die de Nederlandse televisie heeft voortgebracht. Maar ja, tegelijkertijd is het ook de man die zijn kapitaal van gaat heeft, zodat hij zo slim was lingo in Nederland te introduceren. Dus hij kent vele facetten, zal ik maar zeggen. En niet in het minst het feit dat hij de producent was van televisieregistraties van hele grote concerten. Lionel Richie, Mouton. Ja, hij was toch de eerste die daarmee begon in begin jaren 80 met IDTV. Ja, zeker. Ja, hij was degene die het eigenlijk monopoliseerde. Hij deed samen met regisseur Egbert van Heijs zulke ontzettend goede registraties van die concerten dat het bijna de huisproducent van grote sterren werd. Ja, dus hij heeft ons eigenlijk heel veel achtergelaten. Wat is volgens u het meest memorabele dat hij heeft gemaakt? Ja, dat zijn toch wel die dramaseries. Daar kom je niet onderuit. Dat werd ook veel geprobeerd. Want je vroeg net van wat ik met hem beleefde. En het was wel heel erg dat hij op een gegeven moment het voornemen had om een eigen zender te beginnen. En daar hebben we maanden heel hard aan gewerkt, maar het is niet gelukt. Wat had hij daarop willen laten zien op die zender? Kwaliteitstelevisie. Alleen maar kwaliteitstelevisie. Goede talkshows, documentaires. Dat soort ambities had hij. En dat zie je hem ook wel. Dat hij ik denk dat op het moment dat hij ontdekte dat hij die asbestkanker had, toen heeft hij hoofdzakelijk gewerkt aan de kunst. Want dat is ook nog een facet van Harry de Winter. Hij heeft fraaie kunst gemaakt. Ja, prachtig. Bert van der Veer, dank u wel. En Harry de Winter was 73 jaar. Het Zeeuwse dorp Borselen is aangewezen als voorkeurslocatie voor mogelijk twee grote kerncentrales. En dat gaat een grote rol spelen bij de Provinciale Statenverkiezingen. Onze verslaggever Joris Kreugel die loopt door de sneeuw in Borselen en hij peilde daar het sentiment in het dorp. De Provinciale Statenverkiezingen komen eraan. Heb je al voorbereid? Nee, ik heb me niet voorbereid. Ik heb een stembiljet binnengekregen en eigenlijk ga ik in de prullenbak gegooid. Gelijk in de prullenbak gegooid? Ja, zeker. Ik heb er nooit echt vertrouwen in. Dus ik heb besloten om niet te gaan stemmen. Ja, ik ga stemmen. Ook al uit wat het gaat worden? Ja, daar ben ik ook al uit. Ja. Ja. Wat wordt het? BBL. En waarom? Omdat de natuur voor mij heel belangrijk is. En dat er gaat gewoon helemaal verkeerd in het land. Wat voor manier? Dat de boeren moeten verdwijnen, dat het hele landschap gaat verdwijnen. Dus daar moet wat aan gedaan? Daar moet wat aan gedaan worden. Wat ik erg belangrijk vind is dat er in ieder geval goed gekeken wordt naar of er een nieuwe kerncentrale hier geplaatst zou moeten worden. Ik ben er niet meteen een voorstander van. Ik weet niet wat het effect is uiteindelijk met betrekking tot de opslag en de risico's daarvan. Aan de buitenkant van Borselen op de Wilhoekweg, de dijk, daarachter de Westerschelde. Voor de dijk, de kerncentrale Borselen. De grote witte bol. Je kan hem nauwelijks zien. Het is mistig. Het sneeuwt. Het is koud. En daar is heel veel om te doen. Naast me staat Pieter Hazelager. Jij bent, de voorzitter van de dorpsraad. Maar dat ben je niet meer. Want van de week zijn jullie opgestapt als bestuur. Wat speelde? Dat was de kerncentrale. Ja, dat is juist. Ja. Dat is een hot item hier wat speelt. En de meningen zijn in het dorp ook erg sterk verdeeld. Tussen zeg maar uitersten in de zin van het moet er komen, het is goed voor de werkgelegenheid, goed voor het dorp, tot aan de anderen zeggen, vreselijk, dat mag hier nooit komen. En daarbinnen is inderdaad de nodige spanning en emotie aanwezig. En nu is ook de discussie, in 2024 moet er besluiten worden genomen, gaan we hem dan wederom verlengen, dat is één. En het tweede, komen de nieuwe kerncentrales, want dat is natuurlijk wat er in de brief van 9 december van minister Jetten staat. En dan ook nog koeltorens van die hele hoge? Ja, dat is precies natuurlijk ook een discussiepunt. We weten niet zeker of ze te komen. Dat hangt af van de techniek, van wat voor een centrale komt hier. Maar dat is wel een punt wat heel erg speelt. Er zijn twee dingen die spelen hier. Dat zijn geen koeltorens en geen nieuwe lijnen met hoogspanningsmasten. Minister Jetten, dat is de landelijke politiek. De provincie die speelt natuurlijk ook een hele belangrijke rol. Ik ben ontzettend nieuwsgierig hoe dat zich gaat uitpakken. Tot nu toe was de provincie, althans een aantal partijen, waren wel enthousiast over de komst van de nieuwe kerncentrales. Ja. Werkgelegenheid, een nieuwe impuls voor de gemeente, voor de provincie. Hoogwaardige werkgelegenheid. Dus het was men er enthousiast over. Ik ben ontzettend benieuwd naar de uitkomst nu van de verkiezingen. En wat dat gaat betekenen voor de opstelling straks van het nieuwe provinciale bestuur. Men weet natuurlijk ook dat natuurlijk de landelijke overheid bepaalt of ze te komen of niet. En dat weet natuurlijk iedereen. Hoe sta jij er zelf in? Ik maak mezelf ook wel zorgen, niet zozeer over de kerncentrale op zich, maar ik maak me zorgen over de periode dat we hier gaan bouwen. Het hele bouwverkeer, want dat gaat natuurlijk jaren duren. Ja, dichtbij het dorp. We hebben nu voorbeelden van Frankrijk, van Amersfiel en dergelijke. 10, 15 jaar bouwen. Vlak naast het dorp. Hier is de grens van het dorp en daar gaan er straks al die duizenden mensen gaan die werken. Er wordt gebouwd. Dat is natuurlijk een ontzettende belasting op het dorp. De drukte, de reuring tijdens de bouwperiode. Daar vinden ook de meeste mensen hebben daar ook daar de grootste moeite mee hier. Dat is de angst. En het is niet zozeer de angst van dat hij zometeen ook, want radioactief afval wordt hier achterop geslagen bij de COVRA. Daar zit de angst dus niet zo. Nee, wel, er komt wel uit de enquête dat er weer naar boven komt. Maar ik denk dat het heel goed te maken heeft met mensen die niet zo goed kennis hebben van hoe dat bij die COVRA toe gaat. Ik bedoel, wij zijn daar heel serieus in Nederland met het opvangen van radioactief afval. Dat ligt bij de COVRA. Gebeurt relatief toch veilig, hè? Dat gebeurt relatief veilig, ja. Een groot vierkant gebouw, kernafval, wordt daar opgeslagen. Er zit geloof ik net zoveel staal in als in de Eiffeltoren, heb ik begrepen. Ja. En er kan zelfs een vliegtuig invliegen en er gebeurt er nog steeds niks. Muren van 1,70 meter beton. En binnen in het gebouw is de straling minder als buiten waar wij nu staan. Uniek voor Europa. Men is ook een voorbeeld hier, COVRA, met de opslag van radioactief afval. En daar is men ook in andere landen bezig om op dezelfde wijze te gaan doen. Ja, is er spanning? En nu zometeen straks ook de Provinciale Statenverkiezing op 15 maart. Oh ja, ik merk veel meer emotie nu in het dorp als ik in de achterliggende jaren heb meegemaakt als het ging om de kerndiscussie. Discussie om kernenergie. Dat merk ik nu wel. Die emotie is veel hoger. Omdat de provincie ook straks een rol gaat spelen natuurlijk. Ook dat speelt mee. Mensen zijn ook wat beter geïnformeerd. Je pakt de hoge pc en je kunt op internet van alles vinden over informatie die je graag wil hebben. Dat was natuurlijk in het verleden niet zo, maar die spanning is inderdaad hier goed te merken, ja. Heb je dat zelf ook? Nee, ik heb het niet. Ik ben wat afstand wat nuchter in. Ik wacht netjes nuchter af hoe het allemaal gaat lopen en dan daarna gaan we bepalen wat moeten we daarmee doen dan. Maar op dit moment is me even wachten op wat er precies ervan gaat komen. Wat ga je als ex-voorzitter van de dorpsraad stemmen dan? Ja, ik ben nog aan het oriënteren, daar ben ik heel serieus. Ik vind het dit keer best ingewikkeld, ja. Ja, maar waar hoop je op? Ik hoop toch wel dat er de nodige weerstand komt. Althans, dat niet klakkeloos is van oké, 1-1, we zijn ermee tevreden. Nee, er mag best een stuk reuring zijn en oppositie zijn ten aanzien van die kernenergie. Want dat betekent dat er ook vanuit de centrale overheid wat meer gekeken wordt. Wat gaan we daar nou echt mee doen? Zeer spannend. Ja, heel spannend dus. Dat was Zeeland. Wat wordt onze volgende provincie? Lammert, jij de provinciale bingo-molen, ja, nou, zoals die gedoopt is. Er zitten steeds minder balletjes in, maar ik ga eens even kijken of er nog eentje uit te krijgen is. Waar gaat Joris morgen heen? Dat komt dus uit deze molen. Nou, dat wordt wel steeds moeilijker om een balletje eruit te krijgen. Dit kan jij, Lammert. Ja, ik hoop het. Ja. We blijven draaien. Hij doet het heel moeilijk. Ja, daar is hij. Oh, nee. Kom op, Lammert. Ja, daar is hij. Ik wil het een beetje spannend maken. We gaan naar mijn geboorteprovincie. Dat is nou leuk. Friesland, Wolvenweg of Houwen. Ja, dat speelt daar nu wel, ja. Friesland gaat Joris morgen naartoe. Staat genoteerd. Dan, van kerncentrales naar windmolens, want ook daar is het laatste woord nog niet over gezegd. In Amsterdam willen ze de molens liever niet hebben. En volgens een nieuw rapport zijn al die nieuwe windmolens ook helemaal niet nodig om de klimaatdoelen te halen. Hoe dat zit, hoor je zo. Maar eerst het nieuws. NPO Radio 1. met Jan van der Putten. NAVO-topman Stoltenberg sluit niet uit dat Bachmoed in het oosten van Oekraïne komende dagen in handen valt van het Russische leger. Bij overleg van de defensieministers in Zweden zei Stoltenberg dat Rusland meer eenheden inzet. En volgens Stoltenberg is de val van Bachmoed geen keerpunt in de oorlog. We hoorden net, tv-producent en programmamaker Harry de Winter is overleden. Hij was 73, hij was al geruime tijd ziek. De Winter was met IDTV een van de eerste zelfstandige tv-producenten van Nederland. De partijen in het streekvervoer moeten weer gaan onderhandelen. En de staking moet worden opgeschort. Die oproep doet staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur. En RTL Nieuws laat een onafhankelijk onderzoek instellen naar de veiligheid op de werkvloer. Aanleiding daarvoor zijn een aantal concrete signalen, zo wordt gezegd, vanuit medewerkers. RTL treedt niet in detail waarover precies is geklaagd. Dankjewel. Dan gaan we voor het weer naar Gerrit Hiemstra. Ja, ik denk dat de meeste mensen wel mee hebben gekregen dat er sneeuw is gevallen in het zuiden van het land. Nee. Ik had het dus helemaal niet meegekregen. Niet zo. Nee. Nou, bij deze dan. Maar we zijn er nog niet vanaf, want ook vannacht gaat er weer sneeuw vallen. Er is nu een gebied met regen en natte sneeuw wat over het westen van het land al aan het trekken is. Ook vanuit het zuidwesten komt er op meer plaatsen neerslag onze kant op. En het zal op steeds meer plaatsen overgaan in sneeuw, in eerste instantie natte sneeuw. Maar ik denk dat er een brede strook over het land is, van west naar oost, waar het vannacht ook blijft liggen. En er kan dan een centimeter of drie aan sneeuw gaan vallen. Het wordt ook op veel plaatsen glad. In het noorden, waar het droog blijft, met opklaringen door bevriezing. In het midden van het land, zeg maar die strook waar ik het net over had, vooral door de gladheid, door de sneeuw die daar op zal treden. Alleen in het uiterste zuiden, daar gaat het regenen. Want dat zit net aan de zachte kant van de temperatuurscheiding waar we ermee te maken hebben. Na morgenochtend trekt dan de meeste neerslag weg. Langs de zuidgrens kan nog wel af en toe wat regen of natte sneeuw vallen. Maar verder is het in de ochtend droog. 'S Middags trekt er dan weer een nieuw regengebied vanuit het zuiden naar het noorden. Temperatuur zo'n 5 à 6 graden. In het uiterste zuiden kan het 8 tot 10 graden worden. Want die zitten net in de warme lucht. Namorgen zijn we er nog steeds niet vanaf, want vrijdag hebben we guur weer, met dan in het noorden vooral sneeuwval. Elders regen en 's middags kan er in het hele land dan enige tijd sneeuw vallen. In het grootste deel van het land is het dan 2 graden vrijdag. In het zuiden en zuidoosten een graad of 10. In het weekend is het meest droog. Zaterdag 7 graden, zondag 11. Ja, en dan is het wel voorbij met de sneeuw. Oké, dankjewel Gerrit. Dan naar Bianca Damink voor verkeer. De meeste vertraging wordt veroorzaakt door ongelukken. Zo sta je in de file op de A7 Zaanstad richting Horen in Noord-Holland, tussen knooppunt Zaandam en Purmerend. Vertraging is 20 minuten en de rechterrijstrook is daar dicht. De A12 van Arnhem naar Den Haag is na een ongeluk bij Utrecht wel weer vrij. Maar vanaf Driebergen heb je nog wel zo'n half uur tijdverlies. Op de A59 van Den Bosch naar Zierikzee is het oponthoud ook bijna een half uur tussen knooppunt Empel en Nieuwkuik, ook door een ongeluk. En op de N219 staat een flinke file van Zevenhuizen naar Capelle aan de IJssel. Voor de aansluiting met de A20, daar is ook een ongeluk gebeurd. En de vertraging is een half uur. Hila Noorzaai. Eén vandaag. Ja, Oekraïne zit al een jaar lang midden in een oorlog. Maar ook in die tijd gaat sport gewoon door. Voetbalclub Shakhtar Donetsk speelt morgen tegen Feyenoord. En oud-voetballer Levchenko vertelt hoe belangrijk voetbal ook nu is. Maar eerst windmolens, want hoeveel moeten er nog worden neergezet? En hoeveel hebben we er eigenlijk nog nodig? Nu we steeds meer windenergie van zee halen. De Amsterdamse actiegroep Windalarm en de Nederlandse Vereniging Omwonenden van Windmolens liet dat onderzoeken door een onafhankelijk milieuadviesbureau. Joost de Groot van Windalarm, de actiegroep dus. Goedemiddag. Goedemiddag. Laten we even bij het begin beginnen. Hoe is dit allemaal begonnen in Amsterdam-Eiburg? Waarom willen jullie de windmolens daar niet hebben? Nou, het is begonnen met de gemeente Amsterdam die hier windturbines zeer groot, zeer dicht op een heleboel bewoners inplande. En dat was een plan dat kwam oorspronkelijk uit 2012. En daar wilden we graag met de gemeente een discussie over hebben van, goh, waarom zijn die windturbines nu allemaal per se nodig? Omdat de uitgangspunten in 2012 waren dat er wind op land gebruikt moest worden, omdat op zee geen ruimte was. Maar we waren inmiddels 10 jaar verder. En de gemeente ging nu pas die plannen uitvoeren. En inmiddels is wind op zee een hele goede optie. Dus daarom was onze vraag, van, goh, is dat eigenlijk wel nodig? Mede ingegeven door het feit dat een heleboel mensen rond windturbines heel veel last hebben van die windturbines. Van geluidsoverlast en hinder en gezondheidsschade. En dat wilden we voorkomen. En ja. Dus zijn we van daaruit op zoek gegaan naar het waarom dat nou per se noodzakelijk is. Ja, daarvoor hebben jullie dus een onderzoeksbureau ingeschakeld. Daar wil ik zo meteen op komen. Maar die molens, ik denk dan, ze moeten toch ergens komen. Op zee is het ook druk. En ik zou ook denken, ja, groene energie, Amsterdam. Toch wel gezegd, ja, die GroenLinks-stemmers, die D66-stemmers, die willen wel groene energie, maar niet bij hen in de buurt. Een beetje een gevalletje van not in my backyard. Nou, dat is ook het verwijt dat we in het begin heel veel kregen. Not in my backyard. Maar dat is ook het uitgangspunt dat we hebben gebruikt in het vervolg van ons traject. Omdat, als wij dat zelf niet willen, waarom zou je dat wel bij iemand anders in zijn achtertuin planten? En met name de vraag daarbij van, hey, is dat nu echt nodig? Hè? Dat is afgesproken in het klimaatakkoord dat er in totaal voor 35 terawattuur... dat is een eenheid voor de hoeveelheid elektriciteit, opgewekt moet worden met zonnevelden en windturbines. En in het klimaatakkoord staat ook, als we die 35 terawattuur gehaald hebben en we willen dan nog meer gaan opwekken, dan moeten we eerst gaan kijken of dat haalbaar is met wind op zee en zon op dak. Nou, en die 35 terawattuur, die gaat inmiddels gehaald worden. Dat zegt ook het planbureau, dat zegt iedereen, daar is geen twijfel over. En dus was onze vraag ook aan onze overheid van, nou, het klimaatakkoord zegt dat we dan eerst op zoek moeten gaan naar oplossingen met wind op zee en zon op daken en infrastructuur. Maar meneer De Groot, er zijn ook heel veel energie-experts die zeggen, de energietransitie waar we nu in zitten, dat is en. We hebben alles nodig om die klimaatdoelen te halen. Dat is niet alleen maar dat klimaatakkoord in Nederland. Vindt u het halen van die klimaatdoelen eigenlijk belangrijk? Dat halen van die klimaatdoelen is ook belangrijk. En dat hebben we ook als uitgangspunt genomen. Die klimaatdoelen moeten haalbaar zijn. En voor die klimaatdoelen is een bepaalde hoeveelheid duurzaam opgewekte elektriciteit nodig. En daarom hebben we dus ook dit ingenieursbureau ingeschakeld. Omdat we hebben zelf al gekeken naar alle onderzoeken die uit zijn gekomen, ja, van TNO. Een van de uitkomsten is de het energieverbruik verminderen in heel Nederland. Dat is ook nog wel eens een opgave. Dat klopt, dat is een van de opties die erin staan. Kijk, er zijn een aantal opties gegeven en er zijn ook een aantal, gevoeligheidsanalyses gedaan over, hey, wat voor effect hebben bepaalde extra maatregelen. Maar uiteindelijk, als je kijkt bij de conclusies, dan komt het er met name op neer, wat ze ook schrijven. In essentie komt het neer op een afweging tussen windmolens op land en extra import van synthetische brandstoffen. Het betekent uiteindelijk in elk scenario dat we kiezen en in elk scenario waarnaar gekeken is, dat we synthetische brandstoffen die we nodig hebben moeten importeren. En het is er afhankelijk van hoeveel we precies gaan importeren, hoeveel windturbines er op land moeten komen. En daarin is dus ook de mogelijkheid om te zeggen, nou, we gaan ietsje meer import van synthetische brandstoffen doen, dus kerosine en dat soort zaken. Ja, ik wil het niet te ingewikkeld en daarmee maken voorkomen voor de... we honderden extra windturbines op land. Ja, ik wil het niet te ingewikkeld maken voor de luisteraar. Het komt er uiteindelijk op neer, jullie willen die windmolens niet, omdat volgens het onderzoeksbureau de klimaatdoelen gehaald worden. Ik zou denken, daar stopt het niet helemaal. Maar ik wil eerst even naar Lammert, want er zijn regionale afspraken gemaakt over het opwekken van groene energie. Hoe zit dat? Ja, meneer De Groot, die stipt het net al even aan. We hebben in Nederland de RES, de regionale energiestrategieën. En Nederland is daarvoor opgedeeld in 30 regio's. En die moeten dan met z'n allen in 2030 een enorme hoeveelheid duurzame elektriciteit gaan leveren. In totaal inderdaad die 35 terawattuur per jaar. Ja, dat is genoeg voor miljoenen huishoudens. Ja, precies. Daar komt dus die 35 terawattuur vandaan. Maar je kan toch niet achterover gaan leunen zodra dat bereikt is, meneer De Groot? Nou, dat kan dus. Je moet niet achterover gaan leunen. Je zal zeker wel iets moeten doen. En daarom moet je dus inzetten op alternatieven buiten windturbines. En wij hebben dus uit laten rekenen van, hey, dat kan ook met wind op zee en zon op dak. En dat is dus ook wat in het klimaatakkoord expliciet staat. En die 35 terawattuur, dat komt ook omdat de netwerkbedrijven, die hebben al bij het maken van dit klimaatakkoord aangegeven van, jongens, die 35 terawattuur, dat is eigenlijk het maximale wat wij kunnen hebben op ons netwerk aan die duurzame elektriciteit. Nou, ik weet niet wat of u een beetje gevolgd hebt hoe het nu met ons netwerk gaat. Maar dat klopt eigenlijk wel redelijk. Want dat piept en het kraakt. Dus daar zal ook een hele forse uitbreiding moeten plaatsvinden. Dus als je uiteindelijk kijkt naar de verschillende componenten van de energietransitie, dan zien we dat we aan opwekcapaciteit van duurzame elektriciteit voldoende hebben. En hebben we die extra windmolens niet nodig. Maar er zijn natuurlijk wel een heleboel andere aspecten waar we juist wel op moeten inzetten, die ook te maken hebben met die energietransitie. Maar houdt uw onderzoeksbureau dan ook rekening met al die hele oude windmolens die nu afbreken en in elkaar storten en eigenlijk ook veel te weinig energie leveren? Ja, want er is gewoon gekeken naar hoeveel leveren de windturbines op land in zijn totaliteit. Oké, maar als die afgebroken worden, dan moet er natuurlijk wel weer iets bij komen, lijkt me. Dan zal er wellicht wel iets bij moeten komen. Kijk, maar uiteindelijk als je gaat kijken naar de hoeveelheid capaciteit op zee, dan is die zo enorm groot in vergelijking tot de capaciteit op land. De zee is natuurlijk ook wel vol. Ik bedoel, we hebben laatst een item gehad over dat de vissen in bepaalde gebieden niet meer komen, omdat ze gewoon constant hoofdpijn hebben. Goed, ik wil het even naar de... Dan moet u eens kijken bij de Universiteit van Wageningen. Want die hebben juist... We zien juist dat in windturbineparken het onderwaterleven enorm toeneemt, omdat er vaste componenten onder water komen. Dus het is juist een enorme verbetering van de biodiversiteit onder water dat er windmolens worden geplaatst. Ja, daar zitten natuurlijk nog wel een paar haken aan. Ik pak hem even terug, meneer De Groot, want ik wil even naar de gedeputeerde van de energietransitie van de provincie Utrecht. Want daar staan er momenteel 15 en hij wil er graag 60 hebben. Hij wil dus juist meer en hij geeft ook aan waarom. Ik vind het niet uit te leggen, ook niet aan de rest van Nederland, als overal geschikte locaties benut worden en Utrecht niet. We moeten ze op zee neerzetten. Ik ben heel blij dat het kabinet ook extra windmolens op zee gaat neerzetten. Maar we zien ook dat de elektriciteitsvraag veel harder stijgt. Wij halen onze klimaatdoelen niet. Er is meer nodig. Meer warmte, schone warmte, meer isolatie, meer energiebesparing, maar ook meer schone elektriciteit. En daar moeten wij, ook als provincie Utrecht, onze bijdrage aan willen leveren. Ja, u hoort het. Het gaat juist niet snel genoeg. Ze moeten er toch komen, die extra windturbines. Maar dan vind ik het dus heel bijzonder dat als een politicus dit zegt, dat u daar alle vertrouwen in hebt, terwijl als wij een ingenieursbureau vragen om dat in kaart te brengen, dat die juist zeggen dat we ook mogelijkheden hebben en keuzes kunnen maken om dat juist niet te doen. Nee, en dat is het grote bezwaar dat wij hebben. Ik geloof de politie niet, maar die zet ik tegenover u. Hè? Dat is natuurlijk wel een beetje het gesprek. Dat begrijp ik. Maar waar het uiteindelijk om gaat is dat in het klimaatakkoord is er beloofd van we moeten kijken of het kan met wind op zee en zon op dak. Dat is ook een grote wens, want een heleboel mensen in Nederland hebben echt grote bezwaren terecht tegen die komst van extra windturbines. Dan is er een taak van de overheid om te onderzoeken of die mogelijkheid bestaat. Die taak heeft de overheid tot nu toe niet op zich genomen. Wij zien in alle onderzoeken die de overheid laat doen dat daar met name de windindustrie zelf aan het roer zit als het gaat om wat er onderzocht wordt en hoe die onderzoeken uitgelegd moeten worden. En daar schrijven ze zelf adviezen over die vervolgens naar EZK gaan, de Economische Zaken en Klimaat. En dat die eigenlijk klakkeloos worden overgenomen zonder dat bewoners en omwonenden daar serieus in worden genomen in hun bezwaren. En daarvan zeggen wij van dat moet nou eens afgelopen zijn, want er zijn wel degelijk andere opties en daar moeten we een open debat over kunnen hebben. Goed. En wij zien dat debat op dit moment niet plaatsvindt. En het is eigenlijk schandalig dat wij als burgerorganisaties een onderzoek moeten laten uitvoeren dat eigenlijk voorgeschreven staat en een hele logische stap is naar aanleiding van het klimaatakkoord. En dat is onbegrijpelijk. Goed. En dat komt niet. Ja, dat moet de politiek zich echt aantrekken. Ik hoor u. Uw bezwaar is gehoord. Laten we hopen dat Den Haag dat ook doet. Joost de Groot van Windalarm, dank u wel. Dan zometeen. Volgens VVD-Kamerlid Jan Klink zijn vrijhandelsverdragen heel belangrijk voor onze economie. Een derde van onze welvaart zouden we hier aan te danken hebben zelfs. Of dat klopt, dat checken we straks in Feit of Fictie. Hier word je vrolijk van. Je hoorde Another Day. Dan verkeer met Bianca Damink. Het is vooral druk op de wegen in Zuid-Holland en bij Utrecht. Dat heeft onder meer te maken met een autobrand op de A12 richting Den Haag. Vanaf knooppunt Lunette sta je in de file. De vertraging is zo'n 40 minuten. Feit. Feit. Of fictie. En die gaat vandaag, Lammert, over vrijhandelsverdragen. Waarom? Ja, nou, er wordt al jarenlang gesproken over een handelsverdrag tussen de EU en Latijns-Amerika. Eerder waren ook al handelsverdragen CETA en TTIP hete hangijzers in de politiek. En ook nu lijkt het erop dat een meerderheid van de Tweede Kamer tegen dit verdrag is. Maar VVD-Kamerlid Jan Klink is voor. Dit hoorden we vanmorgen in het NOS Radio 1 Journaal. Het verdrag is heel belangrijk voor ons, voor onze welvaart en voor onze banen. Ongeveer 1/3 van de welvaart in Nederland hebben we te danken aan vrijhandelsverdragen, aan handel. Ja, dat is nogal wat. Hij zegt dus dat we hier in Nederland 1/3 van onze totale welvaart te danken hebben aan vrije handelsverdragen. 1/3? Ja, dat is wel heel veel. Dus we zijn gaan bellen om het te checken. Allereerst met Steven Brakman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. En hij legt ons allereerst even uit wat een handelsverdrag precies is. Je sluit een handelsverdrag met een land of met een groep van landen. En wat je dan doet is de handelsbeperkingen, de barrières die die het handelen lastig maken, die probeer je weg te halen. Ja, het gaat bijvoorbeeld over afschaffen van bepaalde invoerheffingen. Handelsverdragen zorgen daarmee voor extra handel, legt Steven Brakman uit. Een handelsverdrag zorgt dat de handel over en weer goedkoper wordt. En dan gaan we meer met elkaar handelen en dan profiteren we er ook meer van. Dan profiteren we ook meer van die mondiale arbeidsverdeling. Ja, en volgens VVD-Kamerlid Klink hebben we dus 1/3 van onze welvaart te danken aan dit soort verdragen. Klopt dat? Ja, nou, ik had de rekenmachine er al bij gepakt, maar het is nog niet zo makkelijk om dat te controleren, zegt Brakman. Om uit te rekenen wat de bijdrage van een handelsverdrag is, dat is lastig, omdat we heel veel handelsverdragen hebben. We hebben hele diepe verdragen, verdragen die de handel heel erg stimuleren. We hebben ook verdragen die de handel veel minder stimuleren. En voor Nederland gaat het via de Europese Unie. Dus het is heel moeilijk om per verdrag uit te rekenen wat de bijdrage aan de totale handel is. Ja, het is dus moeilijk uit te rekenen, maar dat betekent niet dat het onmogelijk is. Nee, daarom vroeg het aan Nienke Omes. Zij heeft een grotere rekenmachine en is hoofdeconomie bij SEO Economisch Onderzoek. Zij vertelde over een internationaal onderzoek naar handelsverdragen. En die had gekeken wat was nou het effect van die recente golf van handelsliberalisatie, waarbij dan die handelsverdragen nog dieper werden. Dus nog meer tarieven werden afgeschaft of gereduceerd. En die vonden dat dat bijvoorbeeld gemiddeld leidde tot een toegenomen welvaart van 2%. 2%? Ja, maar dan kijk je dus alleen en puur naar de invloed van de recente handelsverdragen. Oké, dus die 1/3 die kan dan nog steeds? Nou, nee, dat is de normale handel, zegt Omes. Nou, niet verbaasd zijn als het effect van handel op welvaart 1/3 van de economie was. Dat zou heel goed kunnen, het kan ook meer zijn. Ja, dat bevestigt Brakman. Hij denkt vermoedelijk aan het belang van handel voor Nederland in zijn totaliteit. Dus wij exporteren ongeveer 600 miljard. We verdienen daar ongeveer 50 cent per geëxporteerde euro van. En die 300 miljard die we verdienen, ja, dat is ongeveer 1/3 van ons nationaal inkomen. Ja. Ik voel hem al aankomen. Ja. 1/3 van de welvaart, Lammert, feit of fictie? Nou, de totale handel is in Nederland waarschijnlijk inderdaad goed voor 1/3 van onze welvaart. Maar het is onduidelijk hoeveel procent daarvan nu echt komt door die handelsverdragen. Ook zonder handelsverdragen zouden we nog heel veel handel kunnen drijven. Dus ja, als Klink zich versprak en alleen handel bedoelde, dan klopt het. Maar hij zei toch echt vrij handelsverdragen. Ja, dan moeten we het echt beoordelen als fictie. Ja, ondanks de oorlog speelt de Oekraïense voetbalclub Shakhtar Donetsk morgenavond tegen Feyenoord. In de achterfinale van de Europa League spelen de clubs in Warschau. Omdat het stadion van Shakhtar al 9 jaar te onveilig is door de oorlog met Rusland. En ik praat erover met oud-voetballer Yevgeny Levchenko, die in Oekraïne geboren is. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u komt zelf uit de regio Donetsk. U heeft zelf ook bij deze club gespeeld. Volgt u de club ook nog steeds? Ja, zeker. Kijk, Shakhtar is een van de grootste clubs van Oekraïne. Ik heb zelf in de jeugd daar gezeten, bij sportinternaat. En natuurlijk wel, Shakhtar zit ergens in mijn hart. En als je ziet hoe op dit moment, dat je goed zegt, afgelopen 9 jaar heeft Shakhtar eigenlijk nooit op eigen grond kunnen spelen. Dat is wel verbazendwekkend dat zo'n club nog bestaat en op Europees niveau wel presteert. Ja, wat voor impact heeft dat op zo'n club, dat je al 9 jaar niet in je eigen stadion kan spelen? Ja, heel veel impact. Als je ziet dat het voornamelijk afgelopen jaar heel veel internationale spelers zijn weggegaan, voornamelijk Brazilianen, die altijd heel, heel erg betrokken waren tot, bij successen van Shakhtar, voornamelijk op internationale niveau. Ja, Shakhtar moest het wel hebben van jonge talenten uit Brazilië of Kroatië inkopen en dan ontwikkelen en doorverkopen. Ja, en dan merk je nu op dit moment dat het in Oekraïne wordt wel nog steeds gevoetbald. Alleen, ik merk wel dat het wel geknipte competitie is. Als je kijkt naar de wedstrijden, dan mis je sowieso supporters, mis je wel bepaalde allure, mis je wel kwaliteit. En die kwaliteit is natuurlijk weggegaan met de spelers die vanuit Europa, vanuit Brazilië hebben impuls hebben gegeven. Ja. Dus op dit moment is dat wel voornamelijk richten op eigen jeugd. En als je ziet naar dit geknipte Shakhtar, merk je wel dat zij in Europa totaal anders spelen dan op eigen grondgebied. Ja, tuurlijk. Maar je zegt dus ook, die Oekraïnse competitie die gaat dus ook nog steeds door, ondanks alle dreiging, maar ze missen dus ook het publiek. Hoe is dat überhaupt om dan te spelen onder deze omstandigheden? Ja, krankzinnig. Het is, ik heb wel contact met de spelers en ik was betrokken om onderhandelingen te voeren met de regering en met de bond over of de wedstrijden of de spelers aan mee wilden doen. En toen hebben wij besloten om dat wel te laten doorgaan. Omdat simpelweg spelers hebben gezegd, ja, wij willen onze mensen, onze strijders aan de frontlinie hard onder de riem steken en helpen. En daarbij natuurlijk wel geld verdienen om mensen te onderhouden. En dat was een hele belangrijke statement naar buitenwereld. Jullie hebben ons niet klein gemaakt, jullie hebben ons niet kapot gemaakt. En zelfs in tijd van oorlog die Rusland heeft aangewakkerd, gaan wij door. Het gaat natuurlijk wel door, alleen met de luchtalarmen. Het is altijd kijken wanneer je moet in een schuilplaats zitten. Er is wel een paar keer voorgekomen dat de wedstrijden werden onderbroken. Ja, krankzinnig nogmaals. Alleen ja, hoe hou je dan focus? Überhaupt nog? Ja, het is heel lastig. Ik heb spelers gesproken die wel wedstrijden hebben in 4 of 5 uur gespeeld. Dus dat was echt een na kwartier of na 20 minuten schuilkelder in en dan schuilplaats in en dan weer warming up doen en dan weer spelen. Ja, dat is echt voor mij onbegrijpelijk dat je zo'n wedstrijd kan spelen. Maar desalniettemin merk ik wel dat je spelers super gemotiveerd zijn, omdat je dan omdat je dan heel veel geld kan verzamelen en het leger steunen. Ja, want dat gebeurt dus ook. Er wordt ook door middel van voetbal geld verzameld om de oorlog te kunnen financieren. Hoe werkt dat? Ja, nou, heel simpel. We hebben met heel veel spelers besproken en die hebben gezegd, ja, mensen die, mannen die op dit moment letterlijk aan de frontlinie staan, die willen wij steunen, die willen wij willen bijdrage leveren, omdat wij weten dat die echt letterlijk ons leven en onze grens bewaken. Dus wij hebben met z'n allen hebben wij besloten om een bepaald deel van de inkomsten aan mensen van het leger te schenken. En dat gaat heel goed. Alleen, ja goed, het is heel lastig om dat continu te doen. Daarom hebben wij gezegd, de competitie moet doorgaan, waardoor je economie blijft draaien. En zo gaat het. Ja, desondanks dit alles is de club toch succesvol. Dat zegt ook de directeur van Shakhtar. Hij vertelt over het moment dat de club ondanks de oorlog weer succes boekte. War started. We stopped to play our championship and foreign players left our club. Our coaching staff left. Ukrainian players stay in Ukraine. So we started to build our team from zero, from scratch. Ja, zegt hij, de frisse wind, een nieuw begin. Het succes van Shakhtar laat zien dat je ondanks slechte omstandigheden toch iets kunt veranderen voor de Oekraïnse bevolking dan en de soldaten. Ja, en dat ziet u dus ook, Levchenko. Ja, dat zie ik ook. Kijk, ik merk wel voornamelijk, je moet wel aanpassingsvermogen hebben. En dat heeft Shakhtar heel erg gedaan. In plaats van dure spelers inkopen, hebben ze wel nadruk gelegd op eigen jeugd. En als je ziet op dit moment, er zijn maar 1 of 2 buitenlandse spelers. Onder andere Traoré, die bij Ajax heeft gespeeld. Maar de rest is allemaal vertrokken. En nu moet je hebben echt letterlijk van eigen jeugd die daadwerkelijk een kans krijgt om tegen Europese tops te spelen. Alleen, ja goed, de kwaliteit is wel drastisch naar beneden gegaan, waardoor je ja, op internationaal niveau geen successen kan boeken. Ja. Maar ik moet wel zeggen dat als je ziet dat dat Shakhtar heeft wel overwinterd en bepaalde wedstrijden wel goed speelt, daar ben ik wel super trots en blij mee. Ja, ik denk dat je niet de enige bent. Je bent uitgenodigd ook door Feyenoord. Zit je strakjes in Warschau met deze wedstrijd? Nee, naar Warschau ga ik niet, want ik moet nog wat dingen afmaken. We zijn bezig met generatoren naar Oekraïne te sturen. En ik krijg een lading van 30 generatoren. Die moeten wel in goede banden geleid worden. Dus ik ben komende tijd druk bezig en met mijn werk bij VWCS en met generatoren op te sturen. Maar in de wedstrijd Shakhtar, de Feyenoord tegen Shakhtar in de Kuip zit ik wel. Er worden verschillende acties georganiseerd en ik hoop dat zoveel mogelijk Oekraïnse mensen het stadion inkomen. Dat zijn natuurlijk geen harde kern mensen van Shakhtar, want die mogen eigenlijk het land niet verlaten. Maar er zijn heel veel kinderen en vrouwen die hier zullen zijn. Dus ik ben super blij dat Feyenoord heeft dat georganiseerd. Goed, dank u wel. Oud-voetballer Yevgeny Levchenko over het succes van de Oekraïense voetbalclub Shakhtar Donetsk in oorlogstijd. Dit is bijna het einde van Eén Vandaag op de radio. Lammert, je hebt nog wat voor ons. Opvallend verhaal van AT5. Een mevrouw die een restaurant helemaal in haar eentje runt. En ja, dan wil je geen zeurende klanten, zeker geen vegetariërs. Het is niet geschikt voor vegetariërs en angsthazen. Dat staat letterlijk op mijn site. Zo van, nou, als we er zitten, maakt ze wel wat vegetarisch. Ik dacht het niet. Echt niet. Ja, bouchon nou. Du centre heet het. Ja, nou ja, ze moet alles in haar eentje doen. Koken, afwassen, bedienen. Ik kom denk ik niet eten. Dat was het voor nu. Op tv zijn we er natuurlijk weer. En zometeen Nieuws & Co hier. Fijne middag. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1 podcast. Luisteraars, ahoy. Mag u geheel vrijblijvend attenderen op de Jordcast Bio. De serie Tycoons en Tyrannen. Eerder Poetin en Elon Musk. Maar nu is er dan eindelijk aandacht voor Recep Tayyip Erdogan. Hij is aan de ene kant ideologisch bevlogen. Je zou kunnen zeggen fanaticus. Tegelijkertijd is diezelfde man een ontzettend handige tacticus. De Jordcast van Avrotros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ik ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder, over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En het is nu verkrijgbaar. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 20% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Datalekken zijn aan de orde van de dag. Privacy wordt steeds belangrijker. Hoe veilig ben jij eigenlijk online? Freedom is de internetprovider die vecht voor een veilig en vrij internet. Kijk snel op freedom.nl. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 20%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ga voor veilig en vrij internet, tv en bellen. Kijk snel op freedom.nl. De jaarrekening staat weer voor de deur. Maken met Speedbooks. Nu met werkprogramma, consolideren, NEN standaard rapport en deponeren via SBR bij de KVK. Handig, slim, betrouwbaar. Bekijk onze demo op speedbooks.com. 5 uur. NPO Radio 1.